در این برنامه عبدالوهاب شهیدی ابیاتی از حافظ را در قالب قطعاتی ضربی اجرا می کند. هم نوازان این اثر فرامرز پایور، حسن ناهید و امیر ناصر افتتاح هستند. آن کیست که از روی کرم با من وفاداری کند؟ این مصرع زیبا مطلع نخستین قطعه آوازی برنامه است. امید که به سمعتان خوش آید. Yeah, damn, make who call. I'm getting not you down. Don't thank you. دلبر که جان فرسود از او، کار دلم نکشود از او، نومید نتوان بود از او، باشد که دلداری کند. گفتم گره نکشودم زن طرف تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو طراحی کند. پشمینه پوش تند خو از عشق نشنیده است بود، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. سلطان کجا شنهان بارند بازاری کند، سلطان کجا چون من گدای بی نشان، مشکل بود یاری چنان. سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند؟ زن طره پرپیچ و خم، سهل است اگر بینم ستم. از بند و زنجیرش چه غم آن کس که عیاری کند؟ برنامه امروز دلنگیزان که با شرکت هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، فرامرز پایور، حسن ناهی و امیر ناصر افتتاح در مایه افشاری تقدیم شد.